Ja, då var det dags igen. Ännu en podcast, nummer 3. Och idag är det den 13 maj, klockan 22:11. Och jag har precis dragit igenom Fast and Furious 7, den sista, antar jag. Med den sista med Paul Walker i alla fall. Så jävla grym film alltså. Suttit och smågarvat hela tiden i princip. Jävligt överdriven såklart, men action och action. Riktigt bra, det så det ska vara. Sen var det såklart så jävla sorgligt i slutet. Det är ju nästan ett tårög där med de här. Paul Walker dog ju. Så alla de hyllningarna och allt till honom där i slutet på filmen var ju helt ja, lite emotional. Men det var ju liksom, det var ju som ja, i princip Expendables möter ja, Expendables möter The Avengers möter Need for Speed. En sån film var det typ. Och alla, hur många kända skådespelare som helst då, det är ju Paul Walker, Vin Diesel, The Rock, Jason Statham, han var ju skurken, han var hur god som helst. Han har väl med för några, alla de här vanliga, alla man egentligen har sett i alla Fast and Furious filmer. Så där plus ja, hur många goa gubbar som helst. En riktigt god film. Så det var som har hänt ikväll. Hoppat in och jobbat extra idag. Hade väl egentligen behövt plugga lite. Men nu har jag pluggat så länge så nu var det gött att komma och jobba lite. Men då blev man ju satt på lagret idag. Och spenderat hela jävla dagen på lastbilen. Kört ut möbler i Skåne, Malmö. Soffor och grejer. Och alltid som vanligt när man utlevererar möbler. Alltid högre trappor. Alltid högsta våningen. Inga hissar. Oh, sorry. Ett jäkla slit alltså. Men där så det. Sen var det, ja, vad fasen har hänt med denna veckan? Bara suttit och pluggat denna veckan egentligen. I helgen nu som gick så var man uppe i Halmstad och pausade lite. Hälsade på i huset, hängde lite med brorsan. Var på Bullspremiär faktiskt, invigde utserveringen i Halmstad, klassiker. Fixade det. Så nu är det, behöver man inte göra det. Flera gånger i alla fall. Ja, annars. Ja, just det, fasen. Det är tredje podden så börjar få lite häng på grejerna. Men när man har lyssnat på de här två jag har gjort så är det ju den första var ju så jävla dålig. Då var man ju hur seg som helst, trött som fan var. Så regel ett, var inte så jävla seg när man pratar. Försök hålla lite tempo så det händer lite. Det är ju liksom, ah, det går för sakta ibland. Man ska fundera samtidigt som man pratar. Det blir lite för långsamt. Jobbigt att lyssna på. Vad är det med? Jo, jag, hela tiden säger jag att det är så det. Så är det, det är så det. Ja, så är det. Hela tiden, så det måste jag sluta med. Måste svära mindre. Sluta svära. Så jag vet inte hur många gånger jag sa jävla. För första och andra gången. Så får jag sluta säga jävla. För helvete. Så det är det. Inte svära. Inte säga det så det. Och inte sega. Med. Just det. Måste nog markera mina skämt också. Så man inte får. Ja, det finns ju så, det är ju så lätt att missuppfatta. Hela hela sociala medier går ju ut på att missuppfatta folk och sen går bananas över och lipa lite. Så får väl försöka markera förvarnarna när jag drar ett skämt. Eller säga till efteråt att det där var ett skämt. Eller skratta till lite. Så förstår ni hur roligt jag har när jag sitter och pratar ut i luften hemma. Bara för att jag har alldeles för lite att göra. Och alldeles för lite socialt liv just för tillfället. Hoppas det blir bättre i sommar. Det lär bli bättre i sommar. Det brukar bli bättre på sommaren. Så det är bara att vänta in det. Så där har vi gått igenom. Jag har en liten lista här med grejer som man måste... Som man har upplevt, så som sagt. Svära mindre, markera skämt, sega mindre och sluta säga. Det är så det är. Så är det. Så, här, nu segar vi igen. Vad har annars hänt? Ja, det är på tal om sociala medier. Det roligaste som har hänt denna veckan var ju någon kille som hade tagit, försökt ta den här klassiska selfien med Eiffeltornet där man står och sträcker ut armen så här och så nuddar man toppen på tornet och så står man där. Hade misslyckats med det. Så den här killen liksom bad internet att hjälpa honom och ordna det här fotot. Det skulle han inte gjort. Jo, det skulle han gjort, för det var jävligt kul för oss andra. Då har de gjort sådana jäkla goa photoshoppar på det här Eiffeltornet. Böjt ner toppen som en banan upp under handen på honom. Och allt vad det var. Så hur roligt ut som helst. Eller de har förstorat honom eller förminskat Eiffeltornet. Och allt vad som nu händer. Det är svårt att förklara. Det är mycket roligare när man ser det. Kommer ju inte, säkert inte kunna hitta det igen. Men vi kan ju kolla här på Google. Photoshop, Eiffel Tower Photoshop, se vad som händer. Images. Ja, nej. Det var inte mycket där. Ja, där har vi en. Det är någon som är ute så här. Ja, det är den killen där. Oj. Det fanns mycket roliga grejer. Ja. Oj, oj. Ja, nej, det är inte lätt att komma på och skratta för mig själv. Det är inte roligt. Väldigt bra i alla fall. Jag måste göra en gång till. Eiffel Tower meme. Måste titta. Det är för jävla roligt. Nej, det var inte roligt. Det fanns bara en massa memes. Nej, vi skiter i det. Vad har annars hänt? Ja. Det är ju... Jag måste sitta och trycka lite på datorn här också. Det har ju varit lite sport såklart i helgen, så jag tittade på Premier League. Och då är Everton som gäller såklart. Kollade på Everton Sunderland. Sunderland helt jävla kassa, men Everton lyckades förlora ändå. Så det var ju sådär. Men säsongen är som tur är slut nu. Förhoppningsvis kan man sluta på rätt halva Premier League i alla fall. Men jag sa det. Det kommer behöva värvas där inför nästa säsong. I alla fall mittbackar behövs ju absolut. Den där som håller hög Premier League-klass är fan Phil Jagielka. Så John Stones kommer väl, men det är Phil Jagielka som håller ihop det. Ytterbackar har de ju bra i Baines och Coleman. Baines är ju för övrigt king i hela laget. Mittfältet ser också bra ut med McCarthy och Barry och de här grabbarna. En yttermittfältare kanske hade varit bra också. Höger ytter. Och ersätta, vad heter han? Aaron Lennon som har lånat in. Anfallet ser väl okej ut. Om Lukaku kan få göra lite mer mål. Men det kanske nu när han får lägga straffar. Who knows. Men i alla fall så nyförvärv kommer behövas, säg en höger ytter och en bra etablerad mittback. Så ska det kunna bli bättre nästa säsong. Släppa in lite färre mål. Men det finns ju, jag hittade på Aftonbladet, en lång lista med bosmanspelare, alltså som man kan värva gratis. eller som är kontraktslösa rättare sagt, som man kan lägga bud på. Men då hade ju, ja, fanns ju inte så mycket yttermittfält där egentligen. Det är väl, ja, vad har vi? Vad ska man kunna tänka sig? Mittbackar skulle man kunna hämta hem Philip Mexes kanske. James Milner, en riktigt god mittfältare. Det hade man ju kunnat ta hem och spela till Manchester City och inte fått så mycket. Det hade varit gött att få honom. Riktigt stabilt har vi annars. Rafael van der Vaart, det hade varit något. Men det är ju en position, behöver ju knappt folk på den positionen. Men där har vi ett Ron Flair från Aston Villa. Det hade ju varit en riktigt god mittback att få in. Han är stabil. Nej, det måste Everton försöka varva Ron Flair. Så det hade varit riktigt gött. Annars var det inte så mycket roligt här faktiskt. Hatem Ben Arfa kanske. Nigel de Jong, han är king. Det är ju han. This is Sparta i VM-finalen mot Frankrike. Coolaste som någonsin har hänt på en fotbollsplan typ. Som vann i Spanien den finalen i alla fall. Så då sög ju det. Eller är så? Nej, fan, jag får inte säga så. Det är så det. Jag får inte säga. Så är det nästan igen. Vad han har sänt. Sport är ju kul. Alltså, det är kul att följa det. Så det blir lite snack om det. Men ja. Det som har varit denna veckan är ju att det har varit riktigt mycket skriveri om HV, fastän det är hockey-VM och SHL-säsongen är helt iskall egentligen. SHL helt iskall. Men HV har varit jäkla skriverier. Det var Aftonbladet som gick ut med så att det är kris i HV. Det är en stor spricka mellan tränaren och sportcheferna. Nästa dag går HV ut och säger nej, det är ingen kris. Det skulle ju ha ställt något ultimatum. Då att antingen sluta tränarna eller så sluta sportcheferna. Men då gick de ut och dementerade. Nej, det har inte hänt. Och sen går de ut nästa dag att det har begåtts lite fel. Men vi håller på att reda ut det här nu. Ska reda ut det här internt. No more comments. Så det är ju troligtvis så att Andreas Johansson, den tränaren, är ju ganska hårda nyper om man säger så. Det är väl inte alla spelare som har tyckt om det. Så ett par spelare har ju lämnat för att de inte gillar Andreas Johansson som har kontrakt nästa säsong också. Och sen finns det en hel del spelare som väntar med att signa nya kontrakt för de vill veta om han ska vara kvar eller inte. Så spelarna verkar inte gilla honom. Men HV har väl inte råd att köpa ut honom kanske från kontraktet, så han lär väl bli kvar. Lär väl påverka spelartruppens kvalitet lite. Du kommer tappa lite spel, kommer säkert tappa. De har redan tappat Mattias Karlsson, Kålan. Lär väl tappa Line också, kan jag tänka mig. Och det vore ju inte så jävla bra så. Men det hade varit bra om de kunde lösa det internt. Men jag tror ändå det bästa hade varit att, jag vet inte, jag säger om Andreas Johansson, även om jag gillar honom. Jag tycker han verkar vara rätt så bra som coach. Men lite, han kanske är för hård. Det sägs ju att han är lite mobbing och diktatur fason över honom på tränarsidan. Men ja, det är som det. Sen är det så, ja, vad är det? Jag brukar läsa lite tidningen lite med. Det var ju förresten lite kul som stod i tidningen. Den här partiledardebatten som var. Som jag inte tittade på, men jag hörde ju innan att våran folkvalda regering har kluddat sig igen. Det var ju, den här gången var det ju för en gång skulle inte Stefan Löfven. Han höll sig rätt så tyst i den här debatten. Och det har han nog bara fördel av, för varje gång han öppnar käften så börjar man undra vad fan det är vi har för någon som statsminister. Men den här gången var det Miljöpartiet och Åsa Romsson som var lite för het på gröten. Så var de så att de här flyktingarna som flyr över Medelhavet, att det är nya Auschwitz. Världens sämsta liknelse. Kan jag nog tycka att man ja, miljöpartister. Det är som det. Vad var det med och sa? Att kalla det, ja, det är så politiskt korrekt så ska man ju kalla, så heter ju romer just romer, men, och zigenare då som man har sagt förr i tiden för många år sedan. Det är ju, har ju nu blivit skällsord då, så då kallar hon romer för zigenare. Jättesmidigt, då blir de ju förbannade. Och sen, så zigenarna är förbannade, judarna är förbannade. Och det här Auschwitz-grejen var ju dessutom på 70-årsjubileet av förintelsen. Så det var ju häftigt. Det var bra gjort av Romsson, får jag nog tycka. Riktigt smidigt. Och det är alltså vår vice statsminister då. Så det är förtroendegivande personal de har satt i vår regering. Och jag fattar fortfarande inte vilka det är som har röstat fram de här, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag känner inte en jävel som öppet erkänner att de har röstat på de här tomtarna. Men ja, någon har gjort det uppenbarligen. Eller så är det bara mygel alltid. Ungefär som i USA. Det vet man inte. Det kan vara så. Ja, vad har vi med? Vad har vi haft några till idag då? Om det är något, finns det något roligt? X2000 tåg slets isär på mitten. Oj då. SJ-tåget. Jajamensan. Ja, nu räcker det inte med att komma för sent. Nej, nu ska man krascha sina tåg också. Det är jävla kvalitet. Det är jävla kvalitet. Det är väl en av de grejerna som jag tycker att det ska kanske inte privatiseras. Som det har gjorts. Infrastrukturen. Det blir ju vinstintresse. Det blir gärna snabbt kostnadsbesparing. Och då är det så att då börjar tågen trilla ihop till slut. Oh shit. Sorry. Vad sa jag? Privatisering. Infrastrukturen tycker jag inte ska vara privatiserad. Skolan tycker jag nog inte ska vara privatiserad heller, för har vi sett hur det går. Även om ja, mycket hänger på barnuppfostran. Men är det, krävs det 0,1 för att bli lärare, då är det något som är fel med skolan. Har de så dåligt betalt så ingen blir lärare, så är det något som är fel med skolan. Ba-ba-ba-ba-ba. Så utbildning, sjukvård givetvis tycker jag nog ska vara statligt också. Apotek kan jag säga vara, det kan få vara som det. Det kan vara privatiserat. Då blir det bättre priser. Men sådana, alltså vitala samhällsfunktioner som infrastruktur, skola, sjukvård. Det, ja, nej, det ska nog ligga på staten. Men med det sagt så vill jag absolut inte ha Stefan Löfven som statsminister, för han är en tomte. Svetsaren Stefan Löfven. Svetsaren med boxarnäsa. Jajamensan. Stabil. Ja, nej, nu ska vi inte klaga. Det är ju liksom, så stor skillnad är det ju faktiskt inte på att leva i Sverige de här 4 åren. Och efter de här 4 åren som, så kommer de, borde de absolut inte få nytt förtroende från folket. Hoppas jag de inte får heller. Så vi får se. Vad har vi ner med då? Oj, nej. Det var ganska tomt på Aftonbladet idag. Zlatan har sålt sitt hus. Titta, sålt sitt hus i Malmö. Åkte förbi där idag. På Jubit. Kolla lite med det. Inte så mycket att se. Jaha, det var kul för Zlatan. Att få in lite pengar där. Har det ju lite, kanske är lite dåligt med kosing där nu. Kanske blir så att han får byta klubb. Det är lite för dyrt att betala hans lön i PSG kanske. Men ja. Och här mer press på Löfven. Löfven pressas av sina gamla kollegor från facket. Han har varit fackrepresentant och sådär, Löfven. Och nu börjar de hacka på honom också. Han ja, du. Det closar in. på den där Stefan Löfvenas. Vad har vi här? Från 109 till 84 kilo på bara 3,5 månad. Mm. Det var bra. Men vad har han gått för på för hitta på diet då? Mm. Tror vi inte på det där. Alltså jag har lagt om min kost nu och jag är lite mer aktiv, men och det har ju gett resultat. Från jag har gått från dryga 90 till 84 ungefär som han där. På ja, det har tagit så jävla lång tid, 2 månader, 3 månader ungefär som han. Men då är det ingen, då är det liksom bara normalt liv, äta lite bättre, träna lite mer, göra min någon aktivitet varje dag. Så händer det grejer. Behöver inte sprungit ett löpsteg och ändå gått ner nästan 10 kilos. Så det finns andra vägar också. Och det funkar för mig. Jag måste kunna leva ett vanligt. Jag måste kunna käka pizza emellanåt. Det är gött. Vad har vi mer? Någon mer nyhet? Mål. Just det, Champions League då. Andra semifinalen. Det är ju Juventus mot Real Madrid. Juventus har 2-1 från första matchen. Hur går det då? Jaha. På väg mot jätteknall snart. Fan vad gött om Juventus tar det här. Real Madrid är så jävla äckliga. Särskilt Ronaldo. 1-1 står det i 88:e minuten. Fan vad gött. Det är det. Och Ronaldo har gjort deras mål också såklart. Men ja. 1-1. Det kan nog bli. Det blir nog Juventus i finalen. Bara där kommer det inte stopp. Men häftigt ändå att inte Real Madrid kommer dit. Riktigt gött. Ja, nej. Det var inga roliga nyheter idag. Vad har vi annars då? På agendan idag. Skrivit lite här. Ja, det är ju den här musiken. Alltså, det är ju riktigt gött. Det var ju på aftonåt med. Han blev förresten att First Aid Kit. De där svenska tjejerna var på David Letterman. Och spelade en av hans sista avsnitt. Som talkshow världen skulle sluta. Spelade Simon & Garfunkels America. Och ja, det var riktigt häftigt faktiskt. Riktigt bra. Riktigt bra låt som de gjorde en riktigt bra version på. De är ju, man kan säga så att First Aid Kit är lite mer begåvade än ja, typ Icona Pop och sen Shay Do från Sweden. Där är de ju betydligt bättre. Så där fick man lite mer smak på Simon & Garfunkel. Men det är väl såklart många som går runt och tror att America är First Aid Kits låt. Den ligger ju bra till på Spotify där. Så då det är ju så med det moderna folket att ja, First Aid Kit, vad originella de är. Fan, de är så duktiga originella. Den låten är så nyskapande. Ja, nyskapande skrevs för 40 år sedan. Av Simon Garfunkel. Så det är Simon Garfunkel har man fått lyssna på nu i veckan. Det är ju ungefär som det här Rihanna, Kanye, jag tror det är Kanye West i alla fall, och Paul McCartney, 4-5 seconds. Det är ju liksom Paul McCartney som har skrivit låten, musiken. Och så är det de här fjortisarna då. Åh fan, vilken tur den här Paul McCartney har. Nu att Rihanna och Kanye hjälper honom i hans karriär. Han kommer bli jättekänd nu bara för att de hjälper honom så mycket. Ja, tjena. Paul McCartney, troligtvis den största just nu levande musiklegendaren i hela världen. Och det är ju ja, det är så förelämpande att säga att Rihanna och Kanye har hjälpt honom. Han är ju fan King Paul McCartney. Så han är en sån jävla chef. Vad har vi med på musiklistan? Nu när man har pluggat så har det ju varit mycket rock. Men det har jag redan pratat om. Jag köpte biljetter till riktig heavy metal kväll i Göteborg. Jag tar bara i på när det var i november någon gång. Och då var det ju, så köpte man till headliner i Göteborgarna Hammerfall då. som lyssnade mycket på när jag var liten. Fortfarande helt okej. Aldrig sett dem live, så det ska bli lite häftigt. Och support act är ju Edguy från Deutschland, som också är riktigt bra. Jag har ju lyssnat mycket på Edguy nu när jag har pluggat och sådär. Så det ska bli en riktigt fin kväll det, alltså. Men det är ju typ, jag vet inte om man börjar med Hammerfall lite, det är ju lite så här halvtöntig musik, är det väl sådär lite drakar och krigare och swords och grejer, brave och glory och allt vad det nu är. Men det är ju ett par riktigt goda låtar, alltså Hearts on Fire har ju alla hört. Så det ska bli, det ska bli häftigt faktiskt. Där har jag en, där har jag en Hammerfall-anekdot också. Det var när vi var, jag var på Jimmy Carr stand-up i Göteborg för ett tag sedan. Med några kompisar. Och då kom Jimmy Carr in. Första han gjorde när han kom in på scenen var Sweden. Alltså, jag kan inte fatta att ni har varit vikingar en gång i tiden. Men titta på er. Och sen kollar han ut och blickar, så ser ni första raden att, men där är ju en kille, du ser ju ut lite som en viking i alla fall. Det är en enda här. Vad heter du? Nej, vad gör du? Frågar han. Jag är musiker. Jaha, ja, du är musiker. Vad spelar du för instrument då? Gitarr. Ja, gitarr såklart. Vad annars? Gitarr. Okej, okej. Bara för att vara trevlig. Vad spelar du för band då? Och killen bara, Hammerfall. Och i och med att vi var i Göteborg då, så hela liksom salen bara, började köra järnet. Yeah, yeah, yeah! Jag började skrika, applådera och stampa så fan. Och Jimmy Carr blev ju, det syntes att han blev förvånad. Bara, vad fan skulle jag börja hacka på den kändaste i rummet för? Du är för fan mer känd än mig. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Sen, ja, jag skrev ju en tweet om det då när jag kom hem, och då då visade det sig att den här killen som, jag kände igen honom, jag kollade det direkt och sa liksom, call it. Så fort jag såg honom. Det var ju då Oskar Droniak, gitarristen och grundare, en av grundarna till Hammerfall. Så jag twittrade om det här. Och då svarade ju Oskar på min tweet, va, svinkul. Han såg ganska paff ut och hoppas att han googlade Hammerfall som han sa att han skulle göra. Skulle han komma ihåg så länge han levde i alla fall. Säg, påstå. Så där var en Hammerfall-anekdot. Har vi annars. Edguy måste man ju nämna lite också. Lyssnade mycket på de senaste, alltså egentligen förra året. Släppte ju en ny skiva förra året. Space Police, Defenders of the Crown. Och det var ju alltså deras bästa skiva. Och en av hela årets bästa skivor förra året. Alltså det var total kvalitet från början till slut. Yeah. Från titelspåret upp till alla, och vad har vi med? För nu har ju Space Police, Love Tiger, Do Me Like a Caveman, och hur många som helst. Shadow Eaters, Hakey Ministeria. Ah, det är bara att lyssna på. Lyssna igenom den här, hur jävla grym som helst. Sen har man ju bara då jobbat sig bakåt i deras katalog. Och det är ju liksom frontmannen där, Tobias Sammet. Det är ju, han är riktigt riktigt cool kille som skriver goa låtar, bra låtar, roliga låtar. Det är ju, har ju humor, vet du. Så jobbar sig tillbaka i tiden lite, så finns det, hittar man ju liksom låtar hela tiden. Två senaste skivorna lite mer åt hårdrockshållet, inte så mycket heavy metal, men ändå en hel del goa låtar. Så går man ännu lite längre tillbaka, så är det ju, då kommer ju de kända låtarna också. King of Fools är väl den kändaste, Save Me och Laboratory Love Machine, Fucking with Fire. Ja, finns ju hur mycket som helst att gå igenom. Det har plockat ihop en hel del på Spotify där, som man kan gå och sitta och lyssna på när man pluggar. Sen tänker man kanske att, hur fan kan man sitta och plugga till heavy metal som är liksom, går rätt bra faktiskt. Det funkar för mig. Så då ska man göra det. Så där finns många, många låtar att gå och kolla på. Senaste nu, lyssnar mycket på Fire on the Downline till exempel. som är en riktigt god låt. Ännu längre tillbaka än de första skivorna där de har hittat med Vainglory Opera. Lite längre låtar de, lite mer speed metal, heavy metal, lite snabbare, lite hårdare. Och där liksom tidigt i lite tidigare karriär så hade han sånt jävla gött vibrato i rösten, Tobias Hammett. Så det är liksom det har man riktigt gått att lyssna på just sångmässigt. Så kolla på det. Annars om dagen när jag satt och hade pluggat färdigt för dagen och behövde ta en lång promenad och sedan kom tillbaka, så behövde man kände att då behövde man chilla lite. Så då är på en gammal klassiker som man har, eller klassiker, men som man har lyssnat på tidigare, då fan Matchbox 20. Riktigt gott, det är lite mer åt poprockhållet. Och Rob Thomas där, som han heter, frontmannen där, är ju liksom jävel på att skriva låtar också. Och det är lite lugnare låtar, mycket akustiskt. Så där, och så körde jag deras Storytellers skiva då. Det är ju liksom en, det är ett live-framträdande där de liksom han berättar lite historier, lite anekdoter runt de här låtarna. De kör 10 låtar. Varav, ja, i alla fall hälften är ju liksom hur bra som helst. Och har du liksom, ja, jag vet inte var man ska börja riktigt. Men du har ju till exempel 3AM är ju kanske deras kändaste låt egentligen. Så där kör han då lite mer lugn version. Så har du Bent, riktigt bra låt. Black and White People, riktigt bra. Push, också en känd låt, riktigt bra. If You're Gone, riktigt bra. Rest Stop är också en riktig sköning, alltså. Så Matchbox 20, Storytellers, den kan jag rekommendera. Soft, bra, riktig kvalitet, bra, en riktig, alltså bra musiker, bra låtskrivare, så här talangfull kille som inte har fått i närheten av det liksom erkännande han förtjänar, Rob Thomas. Som var såklart bättre när han var yngre, som alla var, men det är fortfarande ett riktigt bra band, en riktigt bra låta. Så är det med musiken denna veckan. Mycket Matchbox 20, mycket Edguy. Och sen är det ju Kiss, som sagt. Kiss är ju, som alla vet, det bästa bandet i världen. Men då tar vi en annan dag. Jag pallar faktiskt inte tjabba mer nu. Jag har tjabbat länge och tjabbat i högt tempo. Så här snabbt tjabbar jag ju inte ens i vanliga fall. Utan i vanliga fall är jag mer än som sitter och lyssnar lite. Lurar lite i vassen. Lyssna på vad folk säger, och sen kommer man liksom, när diskussionen börjar, så kommer man bara bam och bara smäcker dit ett konstaterande, och så är diskussionen över. I win. Se, där markerade jag ett skämt som jag snackade om innan. Måste säga till när det är skämt. Jag skrattade till ett sånt där gött falskt skratt för att bara visa på att det var ett skämt. Dåligt skämt, men det är dåliga skämt jag jobbar med. Fy fan, vad detta jag har druckit. Celsius päron har jag druckit. Fy fan, luktar skit är det. Sockerfri, vitaminberikad. Vad är det i den här då? För mycket, är det några E-ämnen i den här eller? Pantotensyra B5. Ah, det låter gött. Det låter äkta, gör det. Hög koffeinhalt. Jaha, det ska man ju inte dricka i. Det är som Red Bull det här då ju. Inte bra. Ja, det är ju 1 krona pant i alla fall. Och med Pringles-röret som jag hade till Fast and Furious är slut. Dock var det bara halvfullt när jag började. Det är så här mina dieter brukar se ut. Det är kul. Man tar det liksom lugnt i, liksom igår, käkar lite gröt till frukost, håller sig rätt mätt på det, dricker vatten för att hålla magen igång liksom, och sen lite lätt lunch och lite ägg på ägg på kvällen. Och en liten shake på det innan man går och lägger sig. Så, och sen nästa dag så bara, du måste komma in och jobba, du måste hjälpa oss. Sitter man på bilen, stressad som fan. Måste äta på 20 minuter, ingen matlåda med mig. Vad gör man? Jo, man drar till Burger King och käkar en meny där. Och då går du liksom, då blir den här socker-salt-bomb, alltså boomen då, tomma kalorier, det blir liksom sopp. Jättemycket energi, jättegott, en timme typ. Och sen bara energidepån och bara tsch, totalt borta. Och så går man och är svinhungrig hela eftermiddagen medan man jobbar, så man fan håller på. Jag vet inte. Håller på att bli förbannad. Minsta lilla grej som går fel. När man går och bär i trapphusen. Bara för att man är hungrig. Törstig också. Hinner inte dricka vatten som man brukar. Man ska dricka mycket vatten. Det är bra. Så då hinner man liksom få huvudvärk också innan man får tag i vatten. Så kommer man hem. Käkar snabbt. Sen vet man att nej, nu måste kolla på film. Och där står Pringles. Det var ju lite gott. Smacka i sig ett halvt rör Pringles. Dra någon jävla dryck här och sen då är man tillbaka i de här gamla jävla dåliga vanorna igen. Så då får man bli lite striktare imorgon. Försöka, hur ledig imorgon i alla fall, röd dag. Kan man försöka vara lite strikt med dieten igen och gå och träna på kvällen i alla fall. Blir nog både promenad och träna imorgon förresten. Så det går jämnt ut det här. Så det är så min diet funkar. Det är liksom, var jävligt noga ett par dagar och sen bara spåra ur och käka Burger King och Pringles. Jag var så nära att gå och köpa en pizza också innan jag kom hem. Men det är så det ska vara för fan. Anledningen till att man tränar är ju för fan för att man ska kunna äta och ha det gött. Så kommer det bli som äta och ha det gött. Det är visdomsord så det räcker med de visdomsorden. Träna och ta hand om kroppen och ta hand om sinnet så att man kan dra på, käka och öla när det väl är semester. Tänk på det. Vi säger så. Tja!